Aizea Solaguren Beaskoa, zu beraz hilabete ibili zara besteekin batera Euskara Aventuran, atzo bukatu berri duzue, pentsatzen dut, bo momentuz ez duzuela errekuperatzeko astirik izan, ez? Egunon. Egunon, baita zu behide. Ez, errekuperazioa pixkanaka jungo da, eta kontu bat izango da errekuperazio fisikoa, eta beste bat pixkan emozionala. Horrek ere bere denbora eskatuko du, baina harremanak mantenduko direnez, beste modu batera kudeatuko dugu. Nola joan zaizue aurtengoa? Bada, oso ondo. Balorazio ezberdinak egin genitzazke, aldo batetik egon daiteke teknikoa osasunari eta barri lotuta. Azkenean azpiegitura guztiak, lotarako lekuak, otorduak, osa oinarrizkoa den bizkarrezurra oso ondo atera da, dena funtzionatu du. Eta gero bestetik an espedizioa bera, ez? Orduan gazteekin egindako harremanak, nola jundiran etapak, egindako dinamikak, gazteak berak atzo ikusi besterik an zauden, ze emozionatuta zegoen, eta hori neurgailu bezala baliatu manen badugu, ba uste dut beste exito handi bat izan dela aurtengo espedizioa. Pentsatzen dut harreman politak sortuko direla hortik? Bai, oso politak, azkenean, izan daitezke bizilagunak, baina elkar ezagutu ez izana, badenak aldameniko herrietakoak eta abar, edo Euskal Herriko punta ezberdinetakoak, euskalki oso ezberdinarekin, baina azken batean konpartitzen dutena da espedizioa bera. Eta orduan espedizioa hain intensoa izan da, hilabete luze, 24 orduz, egun guztietan, eta abar, konbibentzia horrek azkenean bestelako, bueno, hurbiltasun bat, eta irekitasun bat ere eramaten zaitu, ez? Azken finean, momentu politiak zingogorrak elkarrekin bizitzea eta abar, gaztek esate zuten, ez? 160 pertsona ez ezagun hasi ginen, eta azkenean 160 pertsonako familia batean bilakatu dela espedizioa. Orduan harremanak, bai, hor markatuta geratuko dira, 2024ko Euskara Aventura bizi izanaren gatik, ez? Eta hori dena euskaraz? Zalantzari gabe, eta egin zuzen ere hori da helburua, ez? Horrelako bizipen batek, oinarri euskaratik eta euskaraz baldin badu bertan sortzen diren harremanak ere euskara baldin badute oinarri, aurrerantzean ere harreman horiek saretzen, ehuntzen, mantentzen eta bizitzen jarraitzea da asmoa, eta oinarria euskaraz izanik, ba bueno, euskaraz garatzeko aukera gehiago dituela ikusten dugulako, hartara ere euskalduntze eta euskararen aldeko bultzada bat etortzea, ez? Gazte belaunaldi berri baten saretzetikan. Aipatu duzu, beraz, ba oso baikorra dela balorapena, pentsatzen dut momentu gogorrak ere izango direla hilabete osoan zehar. Zer izan daiteke momentu gogor bat, nekearen adibidez? Nekeak azkenean, bai, pasatzen du faktura, ez? Eta nekea gaina ulertu dezakegu modu ezberdinetan eta baso bat, ez? Tantaz-tanta betetzen dijoana bezala. Azkenean lurrean lo egiten dugu, esterilaren gainean, otorduak ere, ba bueno, ez dira etxekoak, katerin batekin lan egiten dugu, baina ez dira etxeko komoditatean, lo gutxi ere egitera iristen gara, azkenean ere egunak luzatzen direlako, eta goizu jiki barra dakagulako, eguraldiak ere baldintzatzen du, ba izan eguzki eta bero gogorregia dagoelako, edo alderantziz, ez? Euria eta hotza, eta azkenean kalean eta mugimenduan bagaudelako, ez? Baina aldi berean, tanta hori betetze, bueno, baso hori tanta betetze mandima dijoare, badaka bere alde positiboa, eta da, ez zaudela bakarrik, esnatu zarenean eta nekatuta bali mazalde, bagian arrankatzea kostatu dakizuke, baina zurekin batera beste 149 pertsona dituzu, laguntzen dituztenak aurrera ateratzen, ez? Eta eguna bera, noria etengabe bada, orduan, bajoi momentuei ere, elkarrekin aurre egiteko, aukera ere eskaintzen du, ulertzen dugulako, bata bestea zein situazioetan dago, eta erreza da esatea, eske gaizki nago, edo nekatuta nago, edo dena delakoa, eta gero aldi berean, egora hoiei aurre egiteko ere, bestelako ekintzak ere egiten ditulako, eta naiz eta nekatuta egon, porrotxa agertzen baldin bazaizu, edo jolas dinamika guapo bat egiten baldin baduzu, ba horrek ere espirituari buelta ematen laguntzen dio, ez? Nori atengabe bada, ez egun bakarrekan, baizik eta ordu ere bai, Euskara Aventura. Eta antolaketa aldetik ere, haze lana, ez? Bai, hain zuzen ere horregatik urtean zehar, bi pertsona goten dira koordinazio lanetan, azkenean, espedizioaren etapak eta rutak mantentzen baldin badira ere, ba bueno, lanketa bat egin beharra dago, eskertu ateak irikidizkiguten guztiei, urrengo urterako ere, saiatu ba, mantentzeaz gain, leku berriak ere ibilbidean zehar bilatzen, azpiegitura berriak, eta bueno, horrek ere lanketa bat eskatzen du, noski, sustapenaz eta izen emate prozesuaz gain. Horregatik, bi pertsona daude urte guztian zehar, lanean, koordinazio lanetan, elkarte osoa, Euskara Aventurako elkartea, Bolondres lanetan aritzen dira urte guztian, ba bai, diru laguntzak biltzen, sustapenerako baliabideak, errekorridoak, ba bueno, zaintzen, egokitzen, bermoldatzen, ez? Gazteek urtero egiten duten, ba bueno, valoraziotikan ere saiatzen gara hobetzen urrengoa, aurrekoa baina hobeagoa izan dadin. Eta gero noski udarako, ba bueno, ez? Lantalde urdinaren lana, ba bueno, aurrez egindako lan guzti hori gauzatzera eramaten dugunak. Zenbat, udaran zenbat zineten? Ba, udaran lantalde urdinean, 30 bat pertsona izatera iritsi gara. Eta, bueno, egia da ere bai, aurreko urteetako xerpak eta lantalde urdineko kideak ere hurbiltzen direla, esku golpe bat ematera, edo besterik gabe, Euskara Aventuraren maitale diren hoiek, ba, bueno, beraien ondarraletxoa ere nola jartzen duten, ez? Izan daiteke adibidez, Beraingo herritarrek, ba, jasotzen gaituztenean auzolanean, herria afari bat antolatuaz, laguntza da, ez? Edo Popoleta Katxalin, Muskildiko bikide, ba gurekin batera etapak egiten dituztenak Ipar Euskal Herritikan, laguntzen digutenak bideak egokitzen, zaintzen eta nola ez, beraien jakintza ere konpartitzen. Ba hoiek ere auzolanean etortzen diren ekarpenak dira, garrantzizkoak eta ezinbestekoak Euskara Aventura aurrera ateratzeko eta hain berezi egiteko, ez? Atzo festa egin zenuten? Bai, noski. Getxon amaitu genuen eta gainera hemen Algortako jaiak izan ziren, justu azkeneko eguna, erromeriaz eta festa giroaz earki ospatu genuen espedizioaren amaiera. Hau txian abian pixera erantzuan. Merezi duzue. Ba, mi esker aizea gurekin egoteko denbora harturik eta deskantsatu orain. Mi esker zuei eta urrengo urtean jakingo dugu elkarren berri berri. Bai, mi esker aio. Aio.